الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سلورم واقعا داود علیہ السلام بیانی پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نا بعد سیو پس مکا او دیتم اللہ عظیم الشان پیغمبر راولی گو او دیر دا خیر خواہ خبری اکڑی دی قوم داود علیہ السلام چا عادیان وتوی دی کی اوسو عیبونو داود علیہ السلام دا غی ذکر وکړو چې دا عیبونه ځان لری کې حقیقت کې د الله رب العزت د حکم خلاف ورزی دا او نافرمانی دا دیتا گناہ ویلی شی جرم ویلی شی نو دیسرا دنیا کی انسان دا امن جن نشی تیرو لے دا عزت جن نشی تیرو لے پتا صدا عیبونا زن لرکے چه جن دم صحیح شی ستاسو دے احسانو دے خیرخواہی دے پاروئیم پل سغرد و مقصد میں پکی نشتا دا با دنیا کی دیر مخلصین خلقو چه بغیر دے ستمی و اسرینا او بغیر دے دنیای اغرازو و مقاصدو او لالچنا د مخلوق د خیر خبرې کولې د غیر اصلاح خبرې کولې د غیر په نقصان باندې خپاو د غیر په تاوان باندې خپاو غمجنو او د غیر په خوشاله باندې د غیر په خیر او برکت باندې ډېر فکرمن تا انبیاء کرام د خپل قومونو سره محبت تکذیب کړو عادیانو د پیغمبرانو دیو پیغمبر تکذیب یې کړو داود علیه السلام او جمع ذکر کړی دا تکه خبره ذکر شی وا چې ټول انبیاء او دعوت یو او مسله یو نو ځکه یو تکذیب د ټولو تکذیب شمارل شي تکذیب کړو عادیانو د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم هود یاد کا چوی دیتا خیر خواہ دی چہود علیہ السلام اخوت نمرد دلتا خیر خواہی دا ذکر پیغمبر دخپل قوم خیر خواہی خپل معنا ضرور ولایت نه ده مراد ځکه هغه ورور ولی د دین نه وا بلکې معنا د خیر خواه او د هم درده ته نه مراد ده کله چې وی دي تا خیر خواه دي هود علیہ السلام الا تتقون ولې نه یریږي د الله نه دا لومبه نقصان په دې قوم کې چې الله یې رب کینو او د قوم کامیابی او د قوم د ژوند صحت هغه ټول په دې باندې چې دې کې د الله یې رب موجود نو انبیای کرام پوئی کی دا قوم پا مزاج باندی او نظر چولی دا غی پا حال وچی اغی تا ہم علومات شوی دی نا آغا خبری ذکر کری دی چی پا دی عادیانو کے اول مرض اغد اللہ یرا اید اللہ نا نیری گی مخلوق نه یریږي غیر الله نه یریږي او الله نه نه یریږي دیو ته مخکې وی چې الا تتقون ولنه یریږي د الله نه انی لکم رسول امین بشک از استاد د پاره پیغمبر یم امانتګر فاتقوا الله واتیعون الله نو یریګه او زما ثابتاریو کې یو شان خبرې نقل کړې د پیغمبران دا د دې لپاره چې ټول انبیا او طرز د دعوت هغه یو کار څومره یو بل نړوان دي رستو راغلي دي ولیکن خبر یو شانتی وی دعوت یو شانتی و فرق پا کنور آگلے سچی حود نوح علیہ السلام وی لیو قوم تانو اگا حود علیہ السلام وی اگا خبری و تکی چید انبیاء پا دعوت کی اسا فرق نو ویر اگید اللہ ناو زمات عبداریو کے عقیدہ توحید ځان کې پیدا کې او عمل په سنت چې غدار پیغمبر تابعداري ده او ما اسالکم علی من اجر او یې خلقو نغوانو استاذو نه په دې خپل خدمت باندې په دې خپل دعوت باندې په دې خپل مهنت باندې سعجر او عوض تاسو بیاریگه دینا لیکن دا مقصد من دی دا خبر چکم دنیای غرض نکو ما مقصد نکو بلکی صرف تاسو خیر خواهی لٹو ما دا دیو بند دی اخلاص کار دلیل لی چ مطالبه نه کوي ول بوج پچانو ورځي او داغي خیرخواهی کوي او داغي سره د اصلاح خبرې کوي او ضرور ولې او د همدردۍ خبرې کوي ځین نور اخلاص په دنیا کې نه لکه قران کریم کله کله بل طرفم بیانې د نورو چکه چره دغه خلق استخیر خواهی شروع کی بیا وته نخلاص دې نشینو بیا باغی سره په خپل خبره باندې پیمانه چې ما وصله دي ته دا کارواله کوم چې سبق خو یې تعلیم کوي پیمانه وشي په خپل کار باندې چې بیا دا ریزي مواره نه خلاصيږي هغه کوم بالکل حیا نه کنا بیا بیا برازی مطالبه وکي بیا بیا برازی دا شي کم دي دا شي کم دي دا ولیکن حق پرستو شان الله جدا کړل هغه و تمخ کی خبر ورکی چوما اسلکم علی من اجر سوالم نه فی سبیل اللہ استاسو خیرخواہی کو ما و تاسو در اللہ دن خبرو ما اس پتہ ما نیم بلکہ کہ اللہ توفیق راکی و زمان اللہ سخشی و تاسو سر و تعاون کو ما دکا ما تا معلوم ہے چی بدی کی سمراجر دے و ثواب دے چتیو بندلہ دینی انتظام کې دینی پروګرام ولو کې هغه د الله پیغمبر د لارې نه خبره او عمر سره چې داغه څه ضرورت نه هم پوره کړو هم ول وظیفه ورکه چې میاش کې ستاسو د اسلامي ملکونو دغه اصول دي چریب طالب علم لپو میاش کی وظیفہ ورکی داغین غفتل خوڑیر الوی خبر دا خود ملک تبایی دا بلکہ اغیو سر دقبل طرف نمعاونت کی نوارم استازونا پدی قبل خدمت و محنت باندی ساجر ان اجری الا لرب العالمین ندے اجر زمان مگر پر عبد مخلوقات اللہ ویلی چیز با اجر در کوما دیر لوی ذات را سر وعدہ کلی نا مزد واقع وعدہ نشم خراب ہو لے استاسو دنبا ام داغا سے پاتی شما او داغا نعمت و رحمت برا نوم پاتی شی دا سنکوما ذ رب العالمین پتم ما دا غزل خزانو چټکی دي هغه مې اعتماد دي دا خدای انبیاو د دعوت اصول بیان شو چار پیغمبر دا خبرې کړې دي خاصتا چې د خدای نو یریږي کومه باندې ایمان راولې اللہ را لے گلے متاسو تا او دین کے دو خبری دی عقیدہ او عمل اتقوا اللہ واتیون او دا دی طولو کارنو دا طولو خدمتنو دا طولو کڑاونو عوض با اللہ را کی ذکر جداد اللہ طرفنا پیغام را گلے نوس داغی اغا خامے بیانی داغی قوم کے چکم غلط عادتونا عملونا ناغا ذکر کئی چدا مکوئے قیمتی عمر مزائے کوئے قیمتی مال مخراب ہوئے اتبنونا بکل رین آیتا تعبسون ایا تاسو جوړوي په هر چوک کې یو یادګار وسنګي جوړوي تعبسون د دې لپاره نه چې ګنې تاسو د باد باران نه بچ کی د دې لپاره نه چې تاسو پکې خپل راهي شو کې خپل زندگی تیر کې دې د پارنا چې تاسو په د دشمن نه بچې او د غلغدو نه بچې سود پارا د نوم د پارا د نمایښ د پارا دا خو عباس کار شو تابسون یې ځکه وې چې په یو عمارت کې انسان ته د دنیا څخه ګټه حاصلی هغه عباس نه دی. څنګه چې هر انسان درهایش زیته ضرورت ته کنه نو کغه جوړی ار څنګه ځان له جوړی نو دا عباس نه دی ځکه دی وته محتاج دی زه بغیر دا غینا دنیا کې ژوند نشی تیرولې. خو عادیانو چې سکول کنه نغی کیس پیدا نو نو کې د انسان د آرام ځای او چې کنه ورګه ستل شي د آرام کې نو کې د انسان څه د مصیبت نه او څه د تکلیف نه او څه د دنیایي مشکلات نه پناه حاصلول شو دا به کوم نو مینار پاکستانو څومره خرچه پیښوي دا واقعي کې څه فائدہ ده دا عادیانو طریقې دي کنه خو هغه ودغه سي په هر چوک کې یادګار جوړو صرف د دې لپاره چې رستو خلق راضي ناغي و زمون نوم اخلي چې دې جوړ کړې ده ګوره داسې خلق په دنیا تیر شوی دي تعبسون الله یې عبس کارو لیکوي عبس خو حرامي دیو جن فقهات نه معلومي چې وسم کو څوک تعمیر د دې لپاره کوي چې دغه ته د دنیا هیڅ ضرورت نه ای نظر عايش د پاره نظر آرام د پاره راحت د پاره نظر میلمه او قربت د پاره نظر مسافر او د یتیم او د فقیر او د غریب د پاره نظر عباس دی دې ته اسراف وي تباغي کیو مرزن څومره وخت به په دې ځای کو څومره مال دولت په دې باندې خرچ کو دویم وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون او جوړوي تاسو بنگلي او قلاګاني د دې لپاره چې تاسو په دنیا کې همیشه اگر کدا غیدا یقین نو عقیده نو ونه چې کله یو انسان داسې عمارتونه جوړي چې هغه ته وګوري نو ستاسو یقین پیدا شي چې دغه مرګ نه مني ځکه داسې پاخه او مضبوط مکانات جوړي دا دلیل دې دې خبرې چې دې قیامت نه مني دې مرګ نه مني او سره دې نه چې اخري عمر به یې باغی کې وځي هغه تعمیرات کوي هغه پاخه ځایونه به جوړي او چتونه بلډینګونه به جوړي نو دا زړه کیږي دا کنه چې قیامت نشته دې همیشه به یې په دنیا کې خدا په کې بل مرزو او فقهات نظام معلومی چې کيو بند دي او ځان ته مسلمان وي ولیکن چې کارونه د کافرو کوي هغه ته مسلمان نشي ویلې ځکه دې خلکو خو دې لپاره نه جوړول چې په قیامت نه انکار وکړي ولیکن هغه کارونه داسې وو چاگه سردہ لازم وا چه دی نیت دادی چه مونگ بنزو دنیا نامیشه بیو در این مرض ویدا بطوشتم بطوشتم جبارین او کل چتاسو نیسه سوک مسافر و سوک ملما سوک بے وطن سڑے سوک غریب سوک عجز کمزورے نو نسی ایڈیر پا سرکشی سر او ڈیر پا زبردستی سر ولی دا ټول کارون دا انسانیت خلاف تی او انسانیت نشی رات لے بغیر دا دین نا چی دین راشی نو انسانیت و سر رازی دین سره دا ټول سیدونا تلیلی دی چکلے او انسان کی دین راگے او دے صحیشو پخپل اسلام باندې کامل او پورشو نو دکی با ټول دا عزت عادتونا او دا عزت علامی او پکی موجودی کاغ دا میل مقدر او عزت تے دیت انسانیت ہوئی کاغ دا یو عجز او غریب خدمت تے دا غاجت پورا کولی سمر چستان نکی گی تا دا انسانیت تقاضا دا کاغ دا یو میل ما انتظام دے او اکرام دے پل مناسب نو دا دا انسانیت تقاضا دا ولی دا ټول اسلام کولی دی دے انسان تا چستا دا اسلام سره دا کارونه لازم دی چتبا دا خپل رور مسلمان خیال ساتی تبا دا میل مقدر و احترام کے کب اخپل در نکی گیوم او کنا بلتوی نا کولشی هم دوان دے میل ما خدمت تے خواه بعض سڑے نشی کولے دغا سے عجزی غریبی ناچاری یا که هر سی ڈیری نیا وزری کمان دیر شو دولت دیر شو هر سی دیر شو نتا ڈوڑے پخولشی بطا بخی باندی تسالن جوڑو لیشی ندام ناچاری رکنی دام کمزوری دا نبی ادا سے بندل بکاری چی بلتا وی ناو کی اخپل کشرتا وی ناو کی چی دے میلما خیالو ساتھ ہے بارے چی میلما دا ناو کی تکی نشی تا دے اسلام سر لازم خبری دی ادی قوم کی دان نوی زکا جی دن پاکی نو وَيْذَا بَتْوَشْتُمْ کَلَ جِنِسَ تَاسُ مُسَافَرُ بَتْوَشْتُمْ جَبَّارِينَ نِسَ اَدِیر پَزُورَ وَپَظُلَمْ مِلْمَا چی بیولی دی نیو غبیار پتر ٹوخی کولو ناغتا بسو پتو اگا بچه ترستو کاتو ندی وکانو تلاس کو چو به وشتنو وخام وخاب دره دې کړ نو دې بولرانه دې شو را کوز بشو دا خپل هغه کې وناس تو کنه کم ترې به ساتلې را کوز بشو چې ته هډېر به مخه دا کنزل دی ولې وکړو دا کارونه پاره کې ښه وځ د انسانيت انتها ده کنه انسان دی حد تورسی ذکر جدا قرآن کریم تکلا ویان کی بصورت عراف کی او دی انسان مثالی دی سپی سر آور کرده دی چیفا مسلوه کمسلی الکل دی انسان نکل سپی جوش ان تحمل علیه یا لاس او تترکو یا لاس دباغی کی بیا علماء و ماہرینو ډیر تفصیل و وضاحت کرے او دسپی خویونے بیان کری دیر نیو خویے پا کتاب بیان کرے چی دیکھ پل ہم جنس اوینی نو حملہ پی کئی نہ سلام نہ کلام نہ جوڑ تازہ ایس وردانگی پی دا په سپیکي راځي پته کړ دیو جن حدیث کې راغلو نبی علیہ السلام ویلو چې خمسن یقتلنا فی الحل والحرم پنځه سيزونه دي چې کا په هر ځای کې نا قتل الوش هغه حکم د قتل له نیو پکې اول پکې قلب عقور کو سړه بس په چې فروت وای او چې ته مخ کې شم دیو در پسې رستو د قلب شانت راشي چک بول لګي تدد حکم داو چې قتل کې نبی علیہ السلام ډیر قتل کړ والغراب کارغو والحدعا او چیل والحیا والعقرب مار او لړم دې اجازه کړو چې دا پینځه سيزونه که په حرم کې که په حل کې خودی دی قتل پکار دی اپا ٹولو که زیاد خطرناک سپے دی بکا جذبان دی کلا پل وقت راشی ناکو تو وقت دی نو دا انسان نسپے جوڑ شی کنا چو ایدا بتوشتم جب باری انسان کو رو پا انسان باندی حملہ کئی او لاس وتا جی او ظلم پی کئی او بی عزتی کئی او بی قدری کئی دا پاغی کے بل مرضو مرضو نے بیان کرد قوم عاد دا سمرہ کو خاطر شو عادیان خوا او دا اللہ پاغی سمرہ نعمتو نو عمرو نے والا سمرہ ورکڑیو صحتو نو بدنو نے والا سمرہ ورکڑیو چلی رب العزت رست ہوئی بصورتی فجر کی چلم یخلق مثل آفی البلاد آغاز بیانی دی پیدا شوی آدیان و پشانت بیانی دی پیدا شوی دمرا پیر صدیرو او کارو نیداو چقد انسانیت نبارو نبیاو توی فتق اللہ واتیعون اے خلقو دا دی یو علاج دی مرضو نا ڈیر دی لیکن علاج یو دی چو یری گئے دا اللہ نا دا اللہ وحدانیت قبول کے دقی وحدانیت کے ڈیر نعمتو نا راجم دی ڈیر قیمتی خبری پک راجم دی ڈیر دا ادب و دا حیاء و دا عزت مسئلہ دا او زما تابداریو که عمل کوئی زما پا طریقه باندیم ندا توحید او سنت دی طول و مرضون و علاج دی تردی پوری چسو بیان شو ندیتا ابتلا دا اللہ ویلی شی بن نقم تدا پا قوم کی ناکار عادتنا ناکار صفتنا او د انسانیت خلاف کارونو نو ذکر وکړو پر بسې به ابتلا بن نعم ذکر کړي چې الله دې نعمتونو ته وګوره سکه مې تاسو باندې الله طرف نه چني یادوې نوم یې ناخله یریږي چې نن او دې نعمتونو نه شکرې کوې دا الله د قوم اصلاح کوي په دې اصول سره او دا یواز دا عادیانو نا دا هر قوم اصلاح پا دی مزامینو او دا قرآن کریم پا دی قوانینو باندکی گی نا فاخر دا